الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين، وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین، السلام علیکم. اج دی اس روحانی محفل دا اہتمام میرے دوست بزرگ جناب بابا محمد سلیمان صاحب اور انہاں دے بیٹے برادرم محمد شوکت صاحب نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستاں دی اس خدمت نو شرف قبول عطا فرماوے. صدقہ اپنے حبیباں دا، اپنے محبوب بندیاں دا، اپنے پاک کلام دا، اس ناچیز نو نفس و شیطان دے شر فتنے تو نجات بخشے. حق بولنے، حق تے چلنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، دور دراز تو انی خلقت تشریف لائیے، اللہ تعالی انہ سارے دوستان دی حاضری قبول کرے، سب دی دنیا آخرت سونی فرماوے. ساڈے رنگا ظالم کونی، اس رب رنگا غفور رحیم کونی. اپنے حبیباں دا صدقہ ساڈی مغفرت فرماوے. دوستو، تھن پتا ہے کہ میرے موضوعات اللہ تعالی دی دتی توفیق نال حالات وقت دا این تقاضا ہوندے نے. جو حالات ہوندے نے انہاں دے پیش نظر ہی میں موضوع پیش کردا ہوں. اس وقت دنیا دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دے ون سون نے عذاباں دی کیفیت ہے. اللہ تعالی دے عذاب مختلف شکلاں وچ ظاہر ہو رہے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید دا زیادہ حصہ، کافی حصہ او اللہ تعالی دے عذاب نو بیان کردا ہے. عذاب دے اسباب نو بیان کردا ہے، گزشتہ قوماں دے حالات بیان کردا ہے. محض اس واسطے کہ اس دے حبیب دی امت جڑی ہے نا، او انہاں واقعات اور قصیاں تو عبرت حاصل کرے، اور انہاں قوماں والے عمل، کردار، سوچ تے فکر تو بچے جنہاں دے پچھاں عذاب آندے رہے نے، وہ بچن گے انہاں دے طور طریقیاں تو، اے عذاب تو محفوظ رہن گے. جے انہاں والے کماں دے دے اوتے ٹر پئے تے جویں او عذاب وچ پھس گئے سن، اے وی آ جان گے. اس واسطے قرآن مجید اکثر مقامات دے اوتے مختلف قوماں دے عذاباں دے واقعات اور قصیاں نو بیان کیتا ہے. میں اس وقت جناب نو جیڑا موضوع سناواں گا او ہے عذاب الہی دا اصلی سبب. یہ اصل سبب عذاب دا کی ہوندا ہے، کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک وچ فرماندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تساں شکر گزار تے ایمان والے بن جاؤ. اندا مطلب اے نکلدا ہے کہ عذاب اللہ تعالی اس لئے کردا ہے جس وقت تو اللہ دی مخلوق ناشکری تے بیمان بن دی، جے شکر گزار تے ایمان آلے ہون تے رب عذاب نہیں رحمت کرتا ہے. تو سن سمجھدار بندے بیٹھے جے چنگی بھلی ستھری فصل نو تسا کدی ہاتھ نہیں پایا، جڑی کسے کم دی نہ ہوئے تے زمین الٹا خراب کیتی کھڑی ہوئے اون دے جمال ڈنگر چھڑ دیندے جے. تسا اندے جے ہونے رہن دے قابل نہیں. سجنوں اللہ دی دھرتی دے اتے مولا دی لگائی فصل انسان جے ہون ستھرے تے چنگے رب کیوں انہاں نو ہلاک کرے؟ جدو فصل ہی گندی بن جاوے، بیمان تے ناشکری ہو جاوے، پھر اللہ تعالی ایک پاسو داتری سٹ کے تے مکا چھڑدا. ہاں ہن فصل جو ہوے، ایمان نال دسو فصل ہوے خواجہ عبدالکریم رحمت اللہ علیہ ورگی، بوٹے ایڈے سونے ہون کیوں رب کٹے؟ من تے آکھن دے انج دا بندہ تے جتھے بہ جاوے آس پاس چو گٹھاں وچ رحمت ہی رحمت ہو جاندی. تو دوستو میں اصلی سبب اللہ تعالی دے عذاب دا بیان کرنا ہے قرآن تے حدیث وچ، جدا خلاصہ اینا ہے اکثریت جدوں، توجہ، اکثریت جدوں کفر چا جاوے، ایمان دین نو حقیر ذلیل سمجھ کے چھڈ جاوے، اور سڑے اللہ تعالیٰ دا عذاب آن دا ہے. جدو آن دا ہے تے جیڑے وچ مومن ہون لیکن اونا نو اونا دے کیتے کفر دے اکثریت دے کفر تے وٹ نہ آوے، متھے تے وٹ نہ پوے، ورسا نہ لگے، او بھی اونا نو جتھے لگے نے لگا رہن دین، روکن وی چھڈ جان تے اندروں برا جانن وی چھڈ جان، اور سلے اللہ تعالی دا عذاب آوندا ہے. جے اکثریت مومناں دی ہوے تے اللہ تعالی عذاب نہیں گلدا، اکثریت مومناں دی ہوے تے عذاب نہیں گلدا، اکثریت ہوے کافراں دی کفر والی ہوے، اتوں تو کلمہ پڑھ رہے ہون بھاویں لیکن اندروں اللہ سونے دے دین دے اور پھر چلن دے اندر اللہ تعالی دے دین ایمان دے دشمن بن جان، اکثریت انج دی جدو بن جاوے نا پھر مولا تعالی اس اکثریت رو ختم کر دیندا ہے. ہاں ایک قانون تے دستور ہے، اور یاد رکھنا جڑا لوکاں اے مسئلہ بنایا ہویا نا کہ نبی پاک دی امت تے عذاب نہیں آوندا، عذاب نہیں آوے گا، اے خچ دے پتراں اپنی طرفوں جوڑیا ہویا ہے. میں قسمیہ پیانا اینا جہلاں نو پتہ کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں تو آنو حدیثاں ایک نہیں ایک سو ایک وکھا سکنا ماں، جنا حدیثاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب دے آون دا دسیا بھئی انج انج عذاب آنگے، ایک حدیث تو آنو ایسے ایتھے سنا مانگا. محبوب خدا دا اپنا بیان سنا مانگا، حضور پاک دی امت دے جڑا عذاب نہیں آونا او عذاب نہیں آونا جنوں کلی عذاب آکھدے نے، جدے نال ساری امت ہی ختم ہو جاوے، انج دا عذاب نہیں آونا کیونکہ اے آخری امت ہے، اے آخری امت ہے، نبی پاک آخری رسول نے، اے جدن مک گئی اس لے قیامت آ جانی، کلی عذاب نہیں آونا، جزوی عذاب لکھ مار دیتا، دا لکھ مار دیتا، کروڑ مار دیتا، دا کروڑ مار دیتا، ادھی دنیا مکا چھڑے رب سونا ہے، تو اینج دے عذاب اس دنیا دے اتے آن دے رینگے، اور آخری وڈا عذاب قیامت دا ایسے ہی امت دے اتے آ قائم ہونا ہے. ہن سجنو اللہ تعالی دے قرآن نال سنو یہ سبب عذاب دا اصلی، مولا تعالی خود بیان فرمایا ہے سورت غافر جدا نام دوجا ہے سورت مومن ایدیاں آخری آیاتاں نے جڑیاں میں تلاوت کیتی ہیں ارشاد ربانی فرمایا اولا افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم و اشد قوة و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. اللہ سونا فرماندا ہے کیا اے لوگ ٹردے نہیں سیر نہیں کردے زمین دے اندر ویکھن کادے واسطے سیر کرن. اللہ سونا فرماندا ہے ویکھن انہاں تو پہلے لوگاں دا انجام کی ہویا ہے انہاں نال کی اللہ سونے حشر کیتا ہے. کانو اکثر منہم اوے لوگ جڑے پہلو سن او انہاں نالوں ہے وی آبادی چوکھے سن. ماتے سمجھن کہ ساڈی آبادی زیادہ ہے تواڈے نالوں پہلیاں آبادیاں کئی وار اس دنیا دے اوتے چوکھیاں تو چوکھیاں بن کے غرق ہو چکیاں نے. 16 وار دنیا بن کے نویں سروں تے پھر غرق ہو گئی. اللہ وحدہ اولا شریک فرماندا ہے آبادی دے وچ زیادہ سن و اشد قوات طاقت جسمانی وچ تواڈے نالوں زیادہ سن ایڈے ایڈے قد کاٹ سن. جو اللہ سونا فرماندا ہے قرآن دے اندر جدوں انہاں قوماں تے اسا عذاب دتا تے ڈگے پے سن تے انج لگدا سی اعجاز نخل خاویا انج لگدا سی جویں کھجوراں دے درخت ڈگے پئے نے. کھجور کڈی کڈی لمبی ہوندی اے سجنا. اور سلے دا بندہ اگر اک آ جاوے ساڈے ویاں ویاں نو جپھے چ لے کے جوس کٹ چھڈے ایڈی ایڈی بلا بندے ہوندے سن. اللہ سونا جنہاں نو فرماوے وا اشد قوۃ طاقت وچ تواڈے نالوں بہت زیادہ سخت سن. وا سارن فل ارض انہاں دے زمین دے اندر آثار یعنی مکان عمارتاں تے مال وی تواڈے نالوں زیادہ سن. ہجی انہاں دیاں بلڈنگاں وی تواڈے نالوں زیادہ محفوظ تے مضبوط سن. عمارتاں او پتھر کٹ کٹ کے تے چنائیاں پتھراں دیاں کر کے تے کئی کئی منزلہ عمارت تیار کر لیندے سن. بلکہ قوم عاد تے ثمود تے انج کردے رہے لے جو پہاڑاں نو کٹ کے وچ پہاڑ دے گھر بنا لیندے سن تاکہ ساڈے گھر ہمیشہ محفوظ ہون. ہاں جی عمرہ پانیاں 400 سال 500 سال 1000 سال انہاں نو عمرہ رب وحدہ لا شریک دتیاں. رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے وا آثار فی الارض او تواڈے نالوں مکان زیادہ رکھدے سن تواڈے نالوں زیادہ مکاناں والے سن. پر ہویا کی فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون انہاں نوں انہاں دے نہ طاقتاں بچا سکیاں نہ انہاں نوں بلڈنگاں بچا سکیاں نہ انہاں نوں کسے جناب آبادی نے بچایا نہ انہاں نوں جناب اپنی نفری تے بہتی برادری بچا سکی. اللہ وحدہ اولا شریک فرماؤ دے جدوں اساں عذاب دتا انہاں دا کوئی کرتوت کوئی کم کوئی فن کوئی ہنر کوئی علم کم نہ آ سکیا. اللہ وحدہ اولا شریک دے عذاب تو بچن واسطے کوئی ہنر طاقت کم نہیں آ سکدی. رب دے عذاب تو بچن دا اکوئی طریقہ وے جو اللہ دی مخلوق اللہ تو معافی منگدی رہ جاوے. توجہ نال بول جیندیاں سبحان اللہ. نوے نوے مسئلے ہیں پرانے پر ساڈے واسطے نویں بنے کھڑے نہیں کیونکہ اساں گلاں صرف سندے ہی ہو رہے ہاں جیڑیاں صرف دال کھان والیاں سن. دال کھان دے مسئلے سنے نہیں پر اللہ دے قرآن دے مسئلے نہیں سنے نہیں. سبحان اللہ ایک میں ہدایت دی گل وی کردا جاواں ایتھے ہی سٹے ایتھے ممبر دے اوتے ایک بندہ نعت پڑھ رہا سی جو اللہ تعالی وچ وڑ بیٹھا بندے نو بنا کے تے کھیڈ بنا بیٹھا. یہ دوویں لفظ کفر دے نے. اللہ تعالی نو جڑا سمجھے بندے دے وچ وڑیا او کافر ہے. اللہ تعالی دی ذات بے مثل بے مثال ہے کوئی تھاں ٹکانہ نہیں. اینو اندر حلول ہے عیسائیاں دا کیدا ہے عیسائیاں دا عقیدہ ہے بندے وچ رب دا وڑنا، رب بندے وچ نہیں وڑدا، رب رب ہے بندہ بندہ ہے، نمبر ایک. دوسرا کھیڈ دا لفظ رب واسطے استعمال کرنا حرام ہے، کھیڈ ہوندی ہے بے مقصد، رب بے مقصد کم نہیں کردا. اللہ پورے قرآن نے فرمایا ہے اساں تانوں بے فائدہ بے کار بے مقصد پیدا نہیں کیتا، اساں تہاڈا حساب کرنا ہے. سمجھ آئی نہیں؟ اس واسطے اگوں تساں وی صدقے جاواں تہاڈے ایمان تو صرف سری مارن جوگے جی. باوے تو اڈا ایمان اگلا رہن دے وے تے باوے گواہ چھڈے، تساں سری ماری چھڈنی ہوندی. سری نہ ماریا کر، کہ سری نو کسے تھاں تے ماریا کر جتھے مارن والی تھاں ہوے. ذرا توجہ نال بول، سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا اے انہاں دی عمارتاں جڑیاں محفوظ بناندے سن، جنوں اج کل پے آکھدے نے زلزلہ پروف. اکھے عمارتاں انج دیاں بناؤ جو زلزلہ آوے تے کچھ نہ ہوے. پر سجنا یاد رکھ لے، رب وحدہ اولا شریک مولا جدو ہلاون تے پاڑن تے آوے، ایڈی وڈی زمین پاڑ چھڑ داوے، اوندے اگے عمارت کیڑی شے وے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سنا فرماندا ہے، دسدا ہے پیا، گلاں پرانیاں نے پر سبق ساڈے نے. ایک قرآن حکیم پرانے قصے محسن لذت تے سرور واسطے نہیں سناندا، اس واسطے سناندا وے جو عبرت حاصل کر، سبق لے. جو کر گئے کدی اودے نیڑے نہ جاوی، اے کرے سنے گا تے بچ جاوے گا. اپنے آپ نو سبق حاصل کر کے بچا لے، اللہ دے قرآن دے پیچھے چلا لے. ہن صدکے جاواں، رب وحدہ لا شریک مولا انہاں لوکاں دا کفر بیان پیا کردا ہے، جو کفر انہاں دا کیڑا سی، کیڑا وجہ بن دی، کیڑی سبب کیڑا سی، کیڑی وجہ بن دی سی جدی وجہ نال انہاں تے عذاب ہوندا سی، عذاب دا سبب انہاں تے کی بندا سی. اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے، فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدقے جاواں، رب سونا فرماندا ہے انہاں دے کول، انہاں کافراں دے کول جدوں ساڈے رسول آئے، انہاں دے رسول آئے دل بینات، روشن دلیل، روشن دین لے کے آئے، حق دا بیان لے کے آئے، اللہ سونے دی شریعت لے کے آئے، رب سونے دا نورانی علم لے کے آئے. انہاں کی کیتا، فارحو بما عندہم من العلم، جو انہاں دے کول علم سی، انہاں کافراں دے کول جو اپنا علم سی، کیڑا؟ من تنجیم و تباہ و سنائے وغیر ذالک. چالی تفسیران دے وچوں ایک گل عبارت کڈ کے وکھا سکنا، انہاں دے کول طبیعت دا علم، سائنس دا علم، سنائے دا علم، ایک کاریگریاں، فنکاریاں وکھریاں وکھریاں، یہ سارے علم انہاں دے کول، علم نجوم انہاں دے کول، جدے نال محکمہ موسمیات بندا وے، آن والیاں گلاں معلوم کردے سن. ایہو جا علم انہاں دے کول سی، انہاں نبیاں دے علم نو، علم نو ویکھیا، سنیا. فارحو بما عندہم من العلم، اپنے علم تے مغرور ہو گئے، آکڑے خوش ہوئے، نبیاں دے علم نو پڑھن پڑھاون دے سنن دے قابل نہ سمجھیا. انہاں آکھیا، لے او نبیاں نو کہن لگے، کیڑا علم لے کے آئے جے؟ کیا سی جاہل ہاں؟ تہاڈے علم دی لوڑ ہے سانو؟ کوئی علم دی لوڑ نہیں، اسا خود شعور والے ہیں، خود تہذیب والے ہیں، خود ترقی والے ہیں، خود علم والے ہیں، اسی کو جہل تھوڑے ہیں جڑا تہاڈا علم حاصل کریے. اللہ دے نبیاں دے علم، رب دیاں کتاباں دے علم نو کنڈ پچھوں چھڈ دتا. انہاں لوکاں نے اللہ سونا فرماندا تے مذاق اڑاندے سن، نبیاں نو ویکھنا، نبیاں دے چلن پیچھے چلن والیاں نو ویکھنا دے آکھنا، ہائے ہوئے ویکھو ویکھو، وڈے مولوی پ جاندے جے، وڈے دیندار پ جاندے جے، اے سانو ڈراندے نے عذاب آوے گا. ہجی ویکھ انہاں نو آکھو شابش لے آؤ، چھتی لے آؤ، کیڑے عذاب دی گل کردے جے؟ انہاں نبیاں دا مذاق اڑانا، نبیاں دے علم دا مذاق اڑانا، تے اپنے علم تے کرنا، نبیاں دے علم نو حقیر سمجھنا، تے اپنے جہالت دنیا والے علم نو عظیم سمجھنا. اللہ سونا فرماندا ہے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. ذرا توجہ نال بول، سبحان اللہ. پر سجنا صدقے جاواں ہن رب سونا فرماندا ہے جدا مذاق اڑاندے سن جدا ٹھٹھا کردے سن اوے پڑھاون لگا پہلے کیڑی شے لین دی جے ایویں چکی پھردے جے وڈا دین پر رکھو کوئی لوڑ نہیں سانو رب سونا فرماندا ہے جدا مذاق اڑاندے سن او نہیں انہاں نو آ ولہٹا پایا او نہیں آن انہاں نو عذاب وچ پھسایا اللہ وحدہ اولا شریک فرماؤں دے جدو عذاب انہ دے سر آیا فلما رأو بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ جدو اللہ سونا فرماؤں دے عذاب انہ دے سر آپڑیا آن پڑ لگاؤ ویکھیا ساڈے عذاب نو تے کہن لگے اللہ نو ایک نو منیا تے سارے شرک چھڈ بیٹھے ہاں سارے کفر چھڈ بیٹھے ہاں لیکن رب سونا فرماندا ہے فلم یا کو یرفعہم ایمانہم انہاں دے ایمان نے انہاں نو فائدہ نہ دتا کیوں اس واسطے جو رب دا قانون ہے جس لے عذاب سر آ پے اس لے جڑا منے گا اس دی ایمان اللہ سونا قبول نہیں فرماوے گا او دا ایمان کوئی ایمان نہیں ہونا ہر کافر مردے ویلے رب نو من کے مردا ہے لیکن اس مننے تے رب وحدہ لا شریک بخشنا لئی رب اس ایمان قبول کر داوے جڑا عذاب دے وچ پھسن تو پہلو لے آندا جاوے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہاں سجنا فرعون ساڑھے چار سو سال خدا بنیا رہا اپنے آپ نو خدا بنائی رکھیا سی لیکن جدو واری آئی عذاب وچ غرق ہون لگے کہن لگا آمن تو بے رب بنی اسرائیل کہن لگا میں بنی اسرائیل دے رب نو من بیٹھا وہاں مولا کائنات نے قرآن فرمایا آل آن وقد حصیت من قبلو پھر آن جدو گھر کون دے منیا میں رب نے فرمایا ہون او سلے سے برا آکر دا سا اور مننا ہے پیا معلوم ہویا مردیاں سجنا مردیاں تلانتی فیراؤن جیسا سخت کافر بھی مان جاتا ہے لیکن او سلے دا مننا کابو کرو سجنا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہاں اینے جو سٹا میریاں پچانیاں تے پھر ویکھاں گا کیویں چلدا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک فرماندا ہے فلم یا کو الفاہم میبالہم لما راو باسنا سڈا دا ویکھیا تے منے او ایمان انہاں نو فائدہ نہ دتا نفع نہ دتا کیوں سنت اللہ الذی سنت اللہ اللتی قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون اللہ سونا فرماندا ہے اللہ دی سنت ہوئی ہے اپنے بندیاں وچ کی مطلب جدو کفر کرن گے تے پھر مردے ویلے جے منن گے میں انہاں دا ایمان کدی قبول نہیں کرنا میری سنت اپنے بندیاں وچ ہمیشہ ایہی لگی ہوندی ہے اور ہمیشہ کافر ہی فرمایا ہو برباد ہوندے نے عذاب دے اندر ہلاک تے برباد ہوندے نے پر سجنا توجہ فرما رب وحدہ لا شریک دا قران دا نورانی بیان تانوں سنایا ہے اس قران نے سد سد دسیا وے عذاب دا اصلی سبب کیڑا بندا ہے جب لوگ اللہ دے اتارے قرآن علم نو حکیم سمجھاؤ ذلیل سمجھاؤ پڑھن پڑھاون دے قابل نہ سمجھن تے اپنے فناں نو اپنے علماں نو اعلی سمجھن اعلی عظیم سمجھن تے اون دے پیچھے لگن تے نبیاں دی گل نو کنڈ پیچھے چھڈ دین اس لے کفر کردے نے تے اللہ عذاب وچ پھسا لیندا وے توجہ نال بولو سبحان اللہ پر ایتھے ایک نقطہ تان سمجھاوا ہاں اس کم دی دین نو قرآن نو شریعت نو اللہ دی ہدایت نو حقیر سمجھ کے کہ اپنی دنیا دیا شیطانیاں دے اوتے تے جہالتاں دے اوتے آکڑنا تے خوش ہونا تے نبیاں دی ہر گل نو پیچھے سٹ دینا تے مذاق اڑانا اے پہلو تو اے سب تو پہلو اس کام دی مہر کون پھڑدا ہے مہر جان دیو اگے کون لگدا ہے پہلو اپنی بولی وچ کی آندے جی تساں موہاڑی ہاں اوے کلا پھڑ کڈیا نا تے موہاڑی اگو کون بندا ہے کون اگے لگدا ہے اس کام وچ او سجنا انج دی لعنت ہمیشہ ایک ٹولے تے پیندی کیڑا جیڑا ہر دور وچ اپ نو ترقی یافتہ سمجھدا ہے سرمایہ دار ہاں جیڑا درمیانہ تے غریب طبقہ ہے نا او موہاڑی نہیں بندا نبیاں نال ٹکر لین واسطے موہاڑی ہمیشہ چودھری بندے بندے جیڑے تمن خان ہون نا میرا مطلب ہے جنہاں دے ڈیریاں دے زانی وی اپنے شرابی وی اپنے چور چکے اپنے جوئے باز اپنے جھوٹے فراڈی اپنے تھندار اپنے سارا کچھ اپنا عملہ جنہاں دے ڈیریاں تے سارے کنجر مہمان ہون نا توجہ نہیں فرمائی او بندے نے سور اگو موہاڑی کیونکہ ہڈی لگی ہوتی ہے چسکا لگا ہوتا ہے وہ آدھے نے لاؤ جی کہڑا دین دے کہڑی شریعت دے کہڑا علم پرو چڈیو ایک پاس رکھو موہاڑی وہ بنتے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا پر ہر نبی دے بلاون دے اتے جڑے سب تو پہلا لبیک آخدے نے او غریب لوگ ہی ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا قرآن تھا تھا تے بیان کردا وے تھا تھا تے رب سونا دسیا سو رب دسیا وے جڑے نبی آندے نے نبیاں دے پیچھے سب تو پہلا غریب تے درمیانہ طبقے لگدا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں برادریاں والے جا لگدے نے مظلوم ہوندے نے مظلوم چھتی بھج کے نال رلدے نے کیونکہ اللہ دے نبی مظلوماں دے حق وچ ہوندے نے ظالماں دے خلاف ہوندے نے بگیاڑاں دے خلاف ہوندے نے بکریاں دے حق وچ ہوندے نے تے پھر بکریاں آپ ہی چھتی نال لگدیاں نے بھئی بس ساڈے بارے دی گل پیا کردا ہے پر سجنا تاں کر کے میرے پاک مصطفیٰ نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا ابو بکر صدیق درمیانے طبقے دا سی بلال غریب تے مسکین سی اساں سن دے آیو کدی من حدیثاں غریبیں دے ویلے وسیندے محمد غریبیں دے ویڑے وسیندے محمد سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول خواجہ محمد یار فریدی فرماؤں دے اسا پرانیاں تے نویاں گلاں ایک کوئی سنیاں لے محمد پاک جدوں وی ویڑا وساؤں دے کسے غریب دا وساؤں دے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدکے جاواں تاں سخی سلطان باہو بولے آوے سناواں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا وے جو دم غافل سو دم کافر او سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں سنیا سخن تے گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ولایا او کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا او مرن تھی اگے مرے گئے باہو باہو مرن تھی اگے اسا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا او جو نال بول سبحان اللہ تا کر کے ساڈا کلندر لاہوری فرماؤں دے سبحان اللہ میرا کلندر لاہوری فرماؤں دے میرا طریق میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر نبی پاک سونے نے دعا منگی سی اللہم احینی مسکینہ اے اللہ میں نو مسکینی دی زندگی دیوی اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینا وحشرنی یوم القیامت فی زمرت المساکین اے اللہ منو مسکینی دی زندگی دیمی اے اللہ منو مسکینی دی موت دیمی اے اللہ منو قیامت والے دہاڑ مسکینا وچ اٹھاوی پر سونے اویس کرنی تا مسکینی ملیے سنیا جو ہے قیامت والے دن اللہ دا حبیب جو مسکینہ میں چاوے گا اولیا کہ وہ تھوڑیا پہلو راہ نہ مال بما یہ دن آجا ماں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اور ویکھ اللہ دا قرآن مہاڑی پھڑن آلیاں دا ویکھ مہاڑی پھڑن آلیاں دی گل سنا ماں اللہ فرمان دا اذا آردنا انہو لکا قریتن امرنا مترفی ہو ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اللہ فرماندا ہے جدو اساں کسے بستی کسے شہر نو ہلاک کرنا ہوے امرنا مترفیھا اس علاقے دے اس شہر دے اس بستی دے اس پنڈ دے جڑے کھاندے پیندے اچھے قسم دے خوشحال لوگ ہوندے نے اسا انہاں والا اپنے حکم بھیجنے آئے اپنی شریعت بھیجنے آئے انہاں نوں دسنے آئے ساڈا کام کی نے ساڈا دین کی ہے ففسقوا فیھا او کیونکہ تمن خان دے پتر بنے ہوندے نے او اندے نے سانو کون ہے ہتھ پان والا او بے فکر ہو کے فسق و فجور کردے نے آ بدماشیاں کر دینے آ ظلم تگارت دے بدار گرم کر دینے جدو کر دینے فحق آلے حلقول مولا فرمان دائے ساڑی گلو نہ دے اتے ثابت سچی ہو جان دیئے کہ ایسا پیغام بھیجن تو بغیر کدی عذاب نہیں دیندے جدو آ کر کے کفرت جم جان دینے ایسا کی کرنے آئے دمرنا تدمیرا اللہ فرماندا ہے اسا انہاں نو مٹا کے سٹ دینے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اے سجڑا ادھر کے قران نہیں پڑھ دے تے سنی قران نہیں پڑھ دے ماں پتر تو سنیا ویکھ سنیا نو ویکھے کوئی ہاں جی سنی قران وی پڑھدا ہے اور اے وی تے نال دسا بے تکا وی نہیں پڑھدا اے نا بھئی آیت ہوئے کسے تھا دی تھپی کھڑا ہوئے کدائی آیات پڑھنیاں ہومن ساریاں تو بتاں دے حق وچ تے لا چھڈے ساریاں ولیاں دے حق این دا قرآن سانو نہیں آوندا تے نہ اللہ سانو آون دے وے ہاں اے تے قرآن ہی لعنت پاوے گا بنا مرادا ولی تیرے بت نو ہک سمجھی کھڑا ہے بت نو ویکھن کفر اے ولی نو ویکھن عبادت اے توجہ نہیں فرمائی ہاں اذا رؤ ذکر اللہ اللہ کے ولی وہ ہیں جب دیکھو تو خدا یاد آوے رب سنے تے کدا ہی نہیں فرمایا بے بت ویکھن نال رب یاد آوندا ہے توجہ نہیں فرمائی آیا او کدا ہی قران وچ آیا حدیث وچ آیا بتاں نو ویکھو تے رب یاد آوندا ہے تے حدیث وچ آیا اللہ دے ولیاں نو تکو تے رب یاد آوندا ہے ایندا مطلب ہے بت تے ولی وچ زمین آسمان دا فرق ہے ہاں بت ویکھنا کفر ہے ولی ویکھنا عبادت تے ایمان ہے سبحان اللہ سنا سنانا پیا مدرا بول چا سبحان اللہ سخی سلطان فرماندا ہے اے تن میرا وچشی ماہوے اے تن میرا چشی ماہوے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ماں ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد نا رجا او لولو دے مڈی اے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا او اتنا ڈٹھیا او منو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا او مرشد دا اے دیدار و بہو سانو لکھ کروڑا حجا سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا اس مسئلے دے گل سنا جاوا سبحان اللہ میرے کول 80 جلداں دی کتاب تاریخ دمشق سبحان اللہ محدث سے بنیا صاحب کر دی حدیث دی وی تاریخ دی وی اور سچ لکھیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی جڑے نبی پاک دے نال نال راندے سن حضور سرکار دے جوڑے شریف او بھی کچھ اچھ رکھ دے سن میرے آقا نامدار دا کنگا مبارک مسواک شریف لوٹا مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود دے کول ہوندا سی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمان دے نے تو جو ہوئے گلتے آ فرمان دے نے اگر میں نو پتا لگ جاندہ فلانا کتا عمر دے نال پیار کردہ وے میں اس کتے نال بھی پیار کرنا سی توجہ ہے سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دس اے بت نال پیار کرے کافر کافر نال پیار کرے مومن تو منافق بن جاندا مومن مومن ہی نہیں رہندا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں پتہ لگ جاندا نا فلانا کتا حضرت عمر دے نال پیار کردا ہے. فرمایا میں اس کتے نال بھی محبت کردا. ہائے ہائے ہائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ساڈے تے اعتراض کردے نا کئی بے وقوف لوگ کہندے نے یار یہ جو آندے نے آکھے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب کوئی گل کرن والی ہے کہ بندہ کتے کتا کتے بات آ کے کتیاں نال ہی رلے جاندے نے. توجہ نہیں فرمائی ہوئی؟ انہاں جھلیاں نو پتہ کوئی نہیں ہوئے تے بیچارے خشک ملا میرے آنگوں نیرے سکھے سکھیاں دا کیے خشک نو کی پتہ. اس نبی پاک دے صحابہ جان دینے نا جو محبوب دے درد دے کتے بھی چنگے لگ دینے. سجنا سن اصل حب دا پتہ یو دو لگ دائے جدو محبوب دے نسبت آلیاں ادنا تو ادنا چیزاں بھی چنگیاں لگ دینے. اصل تے پیار ہوندا ہی اس لئے دے. توجہ نہیں ہو فرمائی در جیندیاں بول سبحان اللہ. بہر صورت اے زمنان گل آ گئی ہے میں اس واسطے کیتی ہے کہ نہ سمجھی اساں قرآن نہیں پڑھ دے قرآن پڑھنے پر بے تکا نہیں پڑھ دے. ٹھیک ہے نا بے تکا نہیں پڑھ دے. ہن اگے سناواں کہانی ذرا گل سناواں بول سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی سرور کائنات ساری دا علم رکھن والا نبی ساری خدائی دا علم رکھن والا نبی مینوں ایک کہندا اے وے چشتیا ہو اے تے شرک اے لو ساری خدائی دا علم. میں کہیا جھلیا ساڈا تو پورا منصوبہ نہیں سنیا ہی تو پہلو ہی ستھن اپنی ڈھلی کر بیٹھے ساڈا منصوبہ تے اگلا ہی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں آکھے کی. میں کہیا خدائی دا علم نبی پاک سرکار خدائی دا علم قیامت اے جہان دنیا آخرت دونوں جہاناں دا علم کٹھا کرے میرے پاک نبی دے علم دے سمندر دا ایک حصہ وے. لے تو آلے تھانو پورا پچھانے ہی نہیں. ہن پھڑی قلم تے کاغذ تے اوتھے بہ کے تے لامی شرک دے فتوے تو فتوی لامی دے سانو بھی سواد آوے گا چلو کسی گل دے پہ لاؤ دے توجہ نہیں ہو فرمائی. اینا جلے آنو کی پتا بولے آ خدای کوئی شای نہیں خدای کوئی شای نہیں قسم خدا دی کر کے آنا میرا رب میرے رب دا حبیب خدای کی یہ او تک تھڑو خدا نو جان دا مندر دا ایک حصہ وے. لے تو آلے تھانو پورا پچھانے ہی نہیں. ہون پھڑی کلم تے کاغذ تے اوتھے بہ کے تے لامی شرک دے فتوے تو فتوے لامی دے سانو بھی سواد آوے گا چلو کسی گل دے پہ لاؤ دے توجہ نہیں ہو فرمائی. اینا جلے آنو کی پتا بولے آ خدائی کوئی شے نہیں خدائی کوئی شے نہیں قسم خدا دی کر کے آنا میرا رب میرے رب دا حبیب خدائی کی یہ اوتے تھڈو خدا نو جان دے خدائی وڈی ہے کہ خدا وڈا ہے؟ بولا بول یہ خدا وڈا ہی نا تو جی میں میرا حبیب خدا نو جان دے کوئی سوا لاکھ نبی آئے تو جان دے ہی نہیں. عارف کھڑی عارف سیدنا عارف شیر ربانی میاں شیر ربانی پیر کرمالے دا مرشد آپ ادی رات نو اٹھ دے ہوں دے سن اللہ اللہ کرنا استے مریدہ نے خادم نے وضو کرا رہے بابے ہو رہا ایک شیر پڑھ دیا رہنے نال وضو کر دیا رہنے شیر کی پڑھ دے ہوں دے سن محمد ایک ہے دریا محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں. دریا وچوں ایک نہر نہیں نکلدی کئی نہراں نکلدی آں یہ تے دو نہراں نے پتہ نہیں باقی کنیاں ہون گی. توجہ نہیں اوپر بھائی سبحان اللہ. محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہریں ہیں غریقِ بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے سبحان اللہ بھائی یار اتھو اٹھو نا کھٹا اٹھدا تے میرے سنگت پے جاتا آرام نال بیٹھو بالکل سکون نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا ادھر ویکھ میرا پاک نبی صدقے جاواں جان دے سن امت دے حالات نو کی آونے نے خطرات تو واقف سن سونے نبی سرور اپنے زمانہ اقدر سچ اپنے صحابہ دے سامنے کوئی ہور کتاب آن دتی نہیں سبحان اللہ کدرے میرے کتاب نو علم نو حقیر سمجھ نہ لین برباد نہ ہو جان پچھلے کئی ایویں گھر کوئے پینے اے اپنا بیڑا نہ گر کر لین ہن حدیث سن جامع و بیان العلم و فضل ہی محدث ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ اندلوسی دی کتاب حدیث دی جویں بخاری شریف ہے اویں او حدیث دی کتاب ہے پھر اس تو نقل کیتی ہے ایہی روایت جڑی پیش کرن لگا حیات الصحابہ رائے ونڈ دی تبلیغی جماعت قومی گھاٹا دینی نقصان انہاں دا وڈے رہے ایریاس کاندھلوی جنہیں او جماعت بنائی سی اس بنا منالے دا پتو رہی یوسف کاندھلوی عربیت کتاب لکھی حیات الصحابہ عربی دے اندر بیروتو چھپیے تیرے واسطے حوالہ سنیا اوہی کافی ہے جڑی حدیث دی کتاب دا پہلو دس گیا وا تے دوجیاں واسطے اے وے سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور دی بارگاہ دے اندر او تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کتاب الفیقہ دے پھر فقالا کفا بے قوم حمقل او دلالتا این یرغبو اما جاہم بہی نبی او میرا نبی غیر نبی اہم او کتاب غیر کتاب اہم فانزل اللہ عز و جل و لم یکفہم اللہ انزل اللہ علیک الکتاب یطلا علیہم میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر ایک کتاب پیش کیتی گئی سن سبحان اللہ حدیثاں سناواں سبحان اللہ او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی بول چھڑ دے منافقاں دے بول کملی والے ہن کھل دے ویکھ سبحان اللہ میں حدیث قرآن تو باہر جاویں کڑے پاس سبحان اللہ میں کیوں کوڑ ماردا پھرا کوڑ مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدوں سچا سودا ہی بتھیرا ہے سبحان اللہ میں اگلے دن گیا ضلع مظفر گڑھ اوتھوں دا جٹ انہاں آکھیا وے چشتیا بڑے بڑے مولوی سن دے ہوندے سن بڑے بڑے مولوی سن دے ہوندے سن بڑے بڑے پیسے خرچ کر دے ہوندے سن آکھے پھیڑا پایا ہی ہر کسے تو گوایا ہی ہن آکھے جیڑا بولے تے لگدے آسان نے کوڑ ماردا ہے آکھے ساڈا دل آکھن لگ پیندا ہے ڈنڈی ماری جاندا ہے وہ ایمان نال سجنا اس دین حق دی ویکھ صدکے جاواں شان ساڈے لاہور اچ لاہور تو ملتان روڈ ڈل جائیے نا تے لوہار والا کھو آوندا ہے لوہار والے کھو دے نال اک اے دریا راوی دے کنڈے تے پنڈ دھپ سڑی ہوندا نا ہے اوتھے اک بدخا ہے بدخا نہیں ہوندا بدخ دا بدخا اک کلا ہی ہے یہ گھر اچھا اس گھر دے نال والے گھر دے اندر کیسٹ لگدی ہے تقریراں دی میرے ناجیز دے کیسٹ لگدی ہے تقریراں دی او پتخا جتھے ہوے نا تے آواز پوے ہر شے چھڈ دیندا ہے ڈیک دے اوتے آن کے گاٹا رکھ کے تے کھلو رہا میں سونے نبی دا معجزہ پہ بیان کرنا 14ویں صدی وچ بس ایمان نال کیوں نہ اس نبی نو جانور سجدے کرن ویکھ کے وے جدے دین حق نو 1400 سال بعد جانور سنے تے عاشق ہو جائے اے کوئی میں کتے کمینے دا کمال نہیں میرے مدینے دے تاجدار دے دین حق دا کمال او تو ہن ویکھ سکنا ہن اگلے دن اسی گیا دو گڈیاں لے کے ویکھن اس ہاں جی اچھا نات خون دی کیسٹ لائیے نات خون دی کیسٹ اسا جان کے لوائی بھی مات سور دا عاشق ہوئے او بدخا جدو نات خون دی کیسٹ لگی بدخا اتھے جا کرو او کیسے اچھا تے اتھے جا پھر پت کی کرتا سی چنجا مارتا سی دیکھنو تے کٹ ہوئے او کٹی پھر تقریر لائی دے موڑا آن کے گاٹا رکھ کے اتھے کھلو ایمان نال ایڈی مستی نال سنندر سی ایڈی مستی نال ایک واراں تے ویچ چوندے تے انج مستی چڑی ہے نا کہ ایک لاتوں نے چک لئیے ایک لات تے کھلو کے اکھاں بند کر کے دکھلو اچھا تے سواد دی گالے وے جنہ دے گارے چاہے وہ سارے تقریر دے خلاف نے گارا لے بندے خلاف نے تے ڈنگر آکھ کے چھے ایمان نال برسن کے جاوا ایس جمعے میرے کولو بیلی اتھو دا جنہ دے گھارو ڈک او سا کیا بھئی ایس جمعے نوی گال تو دا کو کی اکھے ایک بی بی ساڑی آئی پراؤنی او سا جا کے تے ڈک بند چا کیتا او سا کیا کی کان کھا دی رکھ دے جار او آکے بیٹھی منجی تے او بدخا اٹھ دے آیا اللہ بختالا آڑ کے تے آو دی خوب ٹپی آیا صدقے جاوا سبحان اللہ اے اے اثر نبی دے دین حق دا سبحان اللہ اے قسم خدا دی دعا کرو اللہ سونا سانو جانوراں جنہ چ شعور بخش سبحان اللہ جانوراں جنہ شعور آ جاوے تے ایمان نال اسی بندیاں تو وی اعلی بن جائے سبحان اللہ تے پھر بندے بن جائے توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نبی دے کول کتاب آئی چمڑے وچ بندے میرے آقا نامدار ویکھی فرماندے نے کڈی بے وقوف قوم کنے گمراہ نے جڑے اپنے نبی دی کتاب چھوڑ کے کسے ہور نبی دی کتاب لے جاون یا اپنے نبی نو چھوڑ کے کسے ہور نبی ول لے جاون میرے نبی زمین تے اے جواب دتا اللہ تعالی اتوں قرآن اتاریا اولم یکفہم اللہ انزل علیک الکتاب یتلا علیہم اللہ نے فرمایا حبیبا کیا جڑا اساں قرآن کتاب اتاریا وے انہاں دا اوندے تے گزارا نہیں ہوندا توجہ نال بول سبحان اللہ میں او سبق میرے پاک نبی درسی میرے پاک نبی سرور دا سبق حضرت عمر ورگیا نو جو ملیا سی حضرت عمر ورگے وی اسے گل تے پکے رہے حضرت عمر دی ہن گل سناواں سبحان اللہ بولو بول حوالے سن لے کنز المال حدیث دی کتاب خواجہ غلام دستگیر صاحب اور رحمت اللہ علیہ دے کتب خانے وچ موجود ہے سبحان اللہ ایتھے تیرے منڈی دے اندر کنز المال شریف ایک مجمع الزوائد دو مسند ابی یعلا تین یہ سب حدیث دیا کتاباں نی پھر اونا تو ہی اونا سارے اونا تو ہی نقل کیتا ہی ایس نے آ جڑا دیو گندڑا پہ آئی سامنے توجہ نال بول زبال پھر اینے نقل کیتا وے خالد بن عرفتا نبی پاک دے صحابی سن آپ فرما دے نے میں حضرت عمر دے کول بیٹھا تھا حضرت عمر دے کول بیٹھا تھا ایک بندہ آیا حضرت عمر فرماندے نے او تو فلانے دا پتر فلانے عبد القیس قبیلے دے آندا جی ہاں حضرت عمر نے انی گل پوچھی نال سوٹا چکیا سبحان اللہ کی چکیا آہا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلس رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم اسا نہ ہو سوٹا نہ ہو تو کلیمی بھی ہے کار بے بنیاد یہ سوٹا بڑے کام کرتا جی ہاں ادھرو ادھر اندر دا زور ہوئے ادھر سوٹے دا زور ہوئے تو بڑا کام بنتا ہے تا کر کے حضرت موسیٰ کلیم نو جو رب سونے فرمایا نا فرعون نال جا تو نال کی دیتا کنڈا پی رہے وگڑیا تگڑیا دا بھوک پی رہے مستا پیا دا بس اجلا حضرت عمر نے سوٹا چکیا دڑانج دڑانج پانج سات مارے انہیں آخیا امیر المومنین میری غلطی کیڑی ہے کو دسو تے صحیح کیوں کٹتے پائے ہو حضرت عمر پاک نے دسی نہیں غلطی حضرت عمر پاک پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزل الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين حضرت عمر بن خطاب نے سورة يوسف دیا آیات پڑھیا یار نو بان دے بیماری نو توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت عمر نے سوٹے مار کے سورت یوسف دیاں پہلیاں آیاتاں پڑھیاں جنہاں وچ رب فرمایا روشن کتاب چمک دی کتاب ہر گل سمجھان دی کتاب دیاں آیاتاں سن تواڈے تربی وچ اتاریاں نے تاکہ تساں عقل والے بن جاؤ عقل والے بن جاؤ مولا فرماندا ہے یہ سب تو سونا بیان ہے جڑا ساڈا عربی دا قرآن ہن صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب نے سوٹے مار کے یہ آیاتاں اونوں سنائیاں تین وارا آیاتاں سنائیاں تین وارا اونوں کٹیا دور خلافت عمر دا سی توجہ رکھنا دور خلافت عمر دا سی تین وارا آیاتاں پڑیاں تین وارا مارے پر سجنا مار کے حضرت فاروق آدم تو پھر وہ پوچھدا وے امیر المومنین میری غلطی تے دسو آپ فرماندے نے کیا تو ہی ہے جڑا حضرت دانیال نبی گزرے نے انہاں دیاں کتاباں لکھ کے نبی پاک دی امت نو دینا ہے تو ہے آندے ہاں پر ہن جے میں آکھے گا میں اوویں کراں گا حضرت عمر بن خطاب سرکار نے فرمایا جا گرم پانی لے نال مٹاون واسطے سوف لے کے اس گرم پانی دے نال کتاباں نو مٹا دے ایک حرف نہ رہن دے محمد پاک دا قرآن ہی کافی ہے سنو انہاں گلاں نو پچھاونا تواڈے واسطے سوکھا ہے ترقی والے واسطے اوکھا ہے ہاں جی انہاں نو تے ایتھے جویں ہڈی اڑدی ہے نا سنگ وچ انہاں نو تے ہڈیاں گڑدیاں نے جے مچھلی دا کنڈا نہیں اڑدا انہاں نو تے مچھلی دے کنڈے آنگو ایڈا اوکھا کم ہاں جی وہ پھر اگے انہاں دی کہانی سنے گا بھی رب انہاں نال مڑ کردا کی ہاں جی جنہاں نو حق کنڈے آنگوڑے نا انہاں دا حشر رب کی کردا اگاں سنے دا حضرت فاروق اعظم پاک لے ہن اپنی گل سنائی فرمایا وا یارا ایک وارا میں رسول اللہ دے کول گیا سبحان اللہ یہودیاں دے مدرسے وچوں میں کتاب لکھی کتاب لکھ کے چمڑے وچ پا کے حضور دے کول جا بیٹھا وا میں عرض کیتی یا رسول اللہ اے کتاب میں یہودیاں دے مدرسے وچوں لکھ لیاں دی اے لنزدا دبہی علم الا علم نا اس واسطے لکھ لیاں دی اے ساڈا علم وچ اضافہ ہوے گا ساڈا علم بڑھے گا میرے پاک نبی سرور نے عمر دی گل سنی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فرماندے نے رسول اللہ غضبناک ہو گئے انتہائی ناراض ہو گئے آپ دے چہرے مبارک لال سرخ ہو گیا چہرے مبارک تے لالیاں آ گئیاں غصے تے ناراضگی دے نال آقا انعامدار فرماندے نے سبحان اللہ اعلان کرو لوکاں نو میری مسجد سدو نماز واسطے بلایا گیا سدیا گیا آ جاؤ انصار صحابہ جڑے سن نبی دے مدینے والے انہاں نبی دا اعلان سنیا ایک دوجے نو آندے نے اصلاح اصلاح پھڑو ہتھیار اوئے ہتھیار پھڑو تلواراں پھڑو ہتھیار پھڑو لگدا ہے کسے نبی پاک نو ناراض کر دتا ہے اے حیا شیخ ویا کہ سرکار نو کسے ناراض کیتا پھڑو ہتھیار کوئی ادھر ہتھیار نپی آؤں دائی کوئی ادھر نپی آؤں دائی کوئی ادھر نپی آؤں دائی ہتھیار لے کے مسجد شریف سرکار ممبر تے تشریف فرمانے چارے پاسے صحابہ نے آن کے گھیرا بنا لیا ہتھیار چک کے کھلو رہے یا رسول اللہ حکم ہوے سبحان اللہ سر جی لیا بول سبحان اللہ انہاں دے حب عشق تو صدقے جاواں مصطفیٰ دے عاشقا تو اے قسم خدا دی انج نبی پاک دے عشق دے عشق وچ دیوانے جو اے نہیں بے حضور آکھنا تے کرنا ہے نا انہاں نو ویکھنا جو ہے نا بھاوے حضور آکھن تے بھاوے نہ آکھن او کرن لگ پیندے سبحان اللہ نبی پاک نے جو ایک وارا رات دن دے مسلسل روزے شروع کیتے نا تے نبی پاک دے صحابہ ویکھو ویکھی رکھ دتے ویکھو ویکھی حضور نے فرمایا نہیں تساں وی رکھو اساں تے آکھیا ہے حضور تے تاں وی نہیں رکھدے کیونکہ اساں وی عاشق ہاں توجہ نہیں فرمائی اساں نصیب لال دے عاشق ہاں ہاں جی یا ات ملنگ دے عاشق ہاں سانو آکھن وی صحیح تے نیڑے نہیں جاندے انہاں عاشقاں تو صدقے جاواں نبی فرمایا نہیں تے ویکھو ویکھی روزے شروع کر دتے نبی پاک نے ویکھیا کوئی اوتھے ڈگا ہے کوئی اوتھے لمما پیا کوئی اوتھے لمما پیا او خیر کی بنیا نے یا رسول اللہ تانوں ویکھیا تسی نہ رات نو کھاندے ہو نہ دن نو کھاندے ہو روزہ رکھی کھڑے ہو اساں کہ چلو اساں بھی حضور دی سنت ادا کر لئی سبحان اللہ آپ نے فرمایا او تہاڈے وچوں کیڑا میرے ورگا ہے مینوں تے اللہ کھواندا پیاندا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او مینوں تے اللہ کھواندا پیاندا ہے تہاڈے وچوں کون کی مطلب میرے تے مقام ہے رب وحدہ لا شریک مولا میں نو اپنے نور دی طاقت نال قائم رکھیا ہویا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نور دی طاقت نال اے نہیں کہ رب اللہ تعالی کھواندا سی جے کھواوے رب سونا نبی پاک نو کھواندا تے کھا تے لیندے تے پھر روزہ رات دن دا کیویں بننا سی روزہ تے اوتھے ہوندا جدوں نہ کھایا جائے معلوم ہویا کھوان پیان تو مقصد اے کہ مینوں اللہ اپنے نور دی طاقت نال رکھیا ہویا ہے تے تہاڈے وچ ہلے گل نہیں آئی تسی کھاؤ پیو معلوم ہویا حضور دے عاشق تے او نبی پاک سرکار نو جو کردا ویکھدے سن حکم نہ سی آوندا تاں وی کر لیندے سن تے جڑا حضور حکم بھی فرماون تے مڑ بھی نہ کرے او مڑ ساڈے رنگا فاسق عاشق نہیں توجہ نہیں فرمائی اونو نات خون تے عاشق آکھ سکدا ہے ہاں جی جھوٹا مقرر تے عاشق آکھ سکدا ہے اب میں گیا لودرا ضلع تقریر تے اوتھے ایک مولوی ہے ہن فالج ہویا سو زبان بند اللہ تعالی کر دتی ہے میری امت رو حالے ہور تباہ کرنی مونج کٹھی چی تیری زبان ہی بند رہے چنگی او گیا ہے تے اونو بلاون والا سی ایک وپاری وپاری بلاون والا سی کپا دا کپا جان لو نرما نرمے دا کاروبار وپاری کردا سی تے ڈنڈی مارن دا کوستار سی مان دا 30 کلو مطلب تول لیندا سی او سن میلاد دا جلسہ کرایا تے اس ملہ نو چا سدیا عوام نے چٹھی چک چٹ چا گلی چٹ مولی صاحب جن دے جلسے تے آیا بیٹھا ہے اس مان دے 30 سیر تول دے تو تو ذرا این دے آکے دے گل کر کھا او ملہ کنجر سی او ملہ کی سی او تے سی خسرا جویں خسرے نو سدو تے جویں آکھ ہوویں ٹھمکے لاوندا ہے او نے تے انہاں دی مرضی دا ٹھمکا لاونا سی او آندا ہے اے حضور دا میلاد سرکی اچ حضور دا میلاد جو منائی کھڑے جیویں مرضی کھپ لے لاوے لاوے نبی اپ جنت لے جاوے اٹھیا او وپاری اٹھیا اونے 100 روپیہ اللہ وہ سجڑا ایمان نال میں گناہگار کمینہ تے میرے نال دا کوئی دنیا وچ بندہ کوئی لیکن یاد ایک ہے او دے فضل و کرم نال حالے تک ایک گناہ میں نہیں کیتا کی جو حضور دی امت نو گمراہی دا راہ نہیں دسیا ہاں غلط نہیں دسیا کوشش اپنی یہ ہوئی ہے کہ صحیح دسنا ہے بھاویں جان روے تے بھاویں نا اگا ہون دی مرضی ہے معافی جا دے گا تے مہربان ہے پھڑ لوے گا تے مالک کوئی ایسا کچھ کر سکنے حقدار ہے توجہ نال آکھ سبحان اللہ ان صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار گھیرا پائی کھڑے نے آقا نامدار تقریر فرماندے نے یا ایھا الناس او لوگو انی قد اوتی تو جوامع الکلم و خواتمہو اللہ تعالی مینو جامع کلام بخشیا وے کی مطلب میرا کلام انج داوے لفظ تھوڑے ہوندے نے مانے سمندر بھرے ہوندے نے سبحان اللہ کلام آخری دتا ہے جے نال دا کوئی کلام ہے ہی نہیں نہ کوئی ہو سکے گا میرے حضور نے فرمایا فلا ولقد اتيتكم بها بيضا نقيا فلا تتهوكوا ولا يغرنكم ولا يغرنكم المتهوكون او لوگو میں جڑی شریعت علم تواڈے کول لے کے آیا ہوں جڑا دین لے کے آیا ہوں اے روشن صاف شفاف چمکدا ہے انیرا ماسا کوئی نی نیرا نور ہے حیران نہ ہو ایدے اودے ہتھ نہ مارو کیونکہ ایدے اودے ہتھ پیر او دوی بندہ مار دے جدو انیرا ہوئے چانن چیدے اودے ہتھ پیر نی مار دا امن نال سدھے راہت ٹردا جاندا وے فلا تتا ہوا گوئے دے اودے ہتھ منا مارو ولا یغر لکم المتحوکون مدانی آیا در اکی جین دیا بول سبحان اللہ میرے سونے نبی نے فرمایا حیران پریشان رہ لائے گمراہ ہو لائے یہود و نصارا تانو دھوکیت نہ پا دے کی مطلب مارا کدر دھوکیل پائے گے کہ رائل ملائن جا گئے جا کھلوتا وے میرے پاک نبی جو بیٹ پلائیے عمر نو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دورت پھر سوٹے پھیرنے کسے اور نبی دی کتاب اپنے نبی دی امت چون دیتی نہیں وہ اصل راز کیسی حضرت عمر صاحب کا نبی دی کتاب تو نہیں پڑھو نہیں سن پر روکنے نبی پاک ہو دے تو پہ نہیں سن پر روکنے انہوں لوکہ نے یہود و نصارہ دے پہلیا قومہ نے نبی آدیا کتابوں وچ اپنی طرف ملاوٹاں کیتیا ہوں یا سن میرے نبی سونے جان دے سن او کاپ کفرچ گمراہی اج پہ انہا ملاوٹاں دے نہ ہو میری امت ہوئے گی اے بھی برباد ہوئے گی و سجنو و نبی آدی کتاب وچ کافر ملاوٹ کرے نبی او نہ پڑھن دے وے تے تھڈو کتاب بھی کافر دی ہو توجہ نہیں دیندا یار ہتھاں دے سروں جمان والی گل ہے حالے کوئی نہ مننے تے کوئی ہے کوئی او ہے بے غیرت دا پتر ہونا اور کی بندہ کہہ سکدا ہے او کوئی جنس ہی نہ مراد کھوتی ہونی ہن سن قسم خدا دی کتاب دا حوالہ مفتاح السجادہ و مصباح السعادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبری زادہ دی میرے کول موجود ہے تین جلدیں پہلی جلد صفحہ نمبر 269 تے لکھے حضرت عمر بن عاص نے چٹ لکھی اسکندریہ شہر فتح کر کے حضرت فاروق اعظم نو چٹ لکھی حضرت جی ادھر کتب خانے نکلے نے لائبریریاں نے بڑیاں بڑیاں مہربانی فرماؤ جے اجازت بخشو اساں ترجمے عربی وچ کرا کے تے میں گھل دیاں تے لوکاں نو پڑھاؤ سکھاؤ حضرت عمر نے فرمایا اگر ان کتابوں میں گمراہی اگر ان کتابوں میں جو کچھ ہے وہ قرآن دے مطابق ہے تو پھر قرآن تے ہوندے لوڑ کا دی رہی تے جے قرآن دے خلاف ہے تے قرآن دے خلاف سانو کیویں چاہیدا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ فتقدم بے اعدام ہا اپنے فوجی سربراہ نو فرمایا اگا ہو ایک کتاب نہ رہن دے سار یا دریاوے سٹ وے جدو نبی دے قرآن تے دتے نورانی بیان الرحمن علم القرآن سبحان اللہ خلق الانسان علمہ البیان رحمان نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو پیدا کیا یعنی محمد عربی کو تے قرآن دا بیان سکھایا ہے ایدہ مطلب ہے امت مصطفیٰ نو دو چیزاں دی لوڑ ہے ایک قرآن دی لوڑ ہے ایک محمد عربی دے نورانی بیان دی لوڑ ہے تے جدو عمر بن خطاب نے ایک کم کیتا ہے سن پھر عذاب کیوں آن دا عذاب کیوں آن دا حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت زلزلہ آیا ہے زلزلہ زمین ہلی ہے حضرت عمر نے پیر ماریا فرمایا ہل دی کیوں ہے کیڑا انصاف عمر تیرے تے نہیں کیتا یا پیر وجہ زمین اتھے ہی کھلو گئی ہے توجہ نہیں ہو فرمایا عمر ساڑے بھی پیر مار دیتے ہونگے ساڑے بھی بادشاہ پیر مار دے ہونگے آن دے ہونگے نی ہولی کیوں ہلی ہے کیڑی بے غیرتی اساں تیرے تے نہیں کیتی ہائے وہ قرآن والے حاکم فاروق دا بیان سن سبحان اللہ سناواں جڑے جیندے بیٹھے آکھو سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت دا وے ویکھ ادی دنیا دے اوتے زکات لین دا قابل جو بندہ ایک وی نہیں چھڈیا عمر کیویں رحمت ونڈدا قرآن دے نال حضرت عمر بن خطاب دا خلافت دا دور ہے رات دا ویلے عمر بن خطاب باہر نکل کے ریایا سو جاندی ہے حاکم سوندا نہیں سبحان اللہ باہر نکل کے حالات دا جائزہ لیندا ہے مدینے تو باہر نکلے جنگل نو جنگلاں دے وچ دنیا وسدی سی ایک گھر بی بی دے توجہ ایک گھر دے کول گزرے ادھی رات دا ویلے گھر دے وچوں ہانڈی کھڑکن دی آواز پئی آوندی ہے نال بال پیر ہوندے نے حضرت عمر دروازے نال کھلو کے پچھدے نے بی بی جی کی گل ہے ادھی رات دا ویلے ادھر ہانڈی پئی کھڑکدی ہے ادھر بال پیر ہوندے نے بی بی آواز دیندی ہے حضرت عمر نو کی کراں کھامن واسطے بالاں دے کول شے کوئی نہیں ہانڈی چڑھا کے وچ پانی سٹ کے ایویں ڈوئی پے پھرنی ہاں تاکہ مطمئن رہن سمجھن ہونے پاک کے ہون دیئے ایمی راضی پہ کرنی ہو ایمی راضی پہ کرنی ہو سنے عمر حاکم بڑھے آوے عمر حاکم بڑھے آوے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں میری رعایہ کڑے حال ہے چھے حضرت عمر دی چیخ نکلی آپ فرما دینے بی بی عمر نو کی پتا عمر نو کی پتا تیرے حال دا بی بی آنکھ دیئے جے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں او حاکم کھادا ہے جنہوں اپنی رعایہ دی خبر نہ ہوئے توجہ نال بول سبحان اللہ بی بی آنکھ دیئے او حاکم کھادا ہے جنہوں اپنی رعایہ دی خبر کوئی پر صدقے جاواں اے او سید بی بیاں دی عقل مبارک سی بندیاں دا حال کی ہو رہا ہے حضرت عمر دے بارے انہوں پتہ نہیں سی اے ہے کون بی بی نو خبر نہیں سی حضرت عمر اتھو نسے نے اپنے نال دے سنگی نو فرما دے نے بھج کیا مدینہ شریف دے چاہے بیت المال دے بوہا کھولے ہو پوری آتے دی چاہی وچ کھجورا پائیاں وچ گھیو پایا ضرورت دیاں چیزاں پائیاں آپ فرما دے نے اٹھ میرے موڈیاں تے لد آندے لج پا لو امیر المومنین نبی پاک دا دوجا خلیفہ ہے مینو حکم فرماؤ میں اپنے موڈیاں تے لے جاواں گا آپ فرما دے نے چلال دے نال پر ہو جا عمر دا قیامت دا وزن آپ چاواں پینا ہے توجہ لال بول سبحان اللہ فرمایا پرا ہو جاؤ عمر دا قیامت دا بھار اے تو نہیں چاویں گا اینو آپ نو چانا پہلے حضرت عمر نے موڈے تے بوری سٹی حاکم عوام ستی ہے عوام ستی ہے ساڈے نام مراد کسے پاسے تے تر وی جان تے کہیں پھڑ کے کہیں پھڑ کے ਐਵੇਂ ਉਤਾ ਚੁੱਕ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈ ਅਸਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਈਏ ਜੋ ਟੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਰਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਉਸਲੇ ਰਿਆਇਆ ਸੁੱਤੀ ਏ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਮੀਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਨਾ ਉਸਲੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਹੈ ਸਨ ਉਸਲੇ ਦੌਰੀ ਪਾਕ ਸੀ ਇੰਜ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਗੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ حضرت عمر بن خطاب موڈے تے بوری چکی جا کے بوا کھڑکایا بی بی نو فرما دے لے پرا ہو جا عمر آپ ہی ہانڈی پکاوے گا حضرت عمر نے ہانڈی دے وچ کھجورا پائیاں گھیو پایا آٹا پایا عربی کھانا تیار فرمایا کھانا عرب دا خاص تیار فرما کے بالا دے کے رکھیا بال کھائے بال کھادا کھا کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن خطاب اگونا بالا دے گو انج ٹپن لگ پینے حجی گوڑے موندے کر لینے ہتھاں دے بھار جو میں جانور چل دے جانور مانگو پہ کے اسے طرح دے ٹپن لگ پینے ٹپ دینے بال ویک ویک کے ہس دینے بال ویک کے ہس دینے عمر اگو ٹپ دینے آپ دا یار پوچھ دے حضرت جی ایک کی کر دے سو پہ آپ فرما دے لے میں بالا نو رون دے وے خیر سی میں کیا جنہ چر حسن گے لئی عمرو نہ چر جاوے گا لئی کر دی سی حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے بڑے امام ہوئے نے امام بخاری دے استاد ہوئے نے آپ فرما دے نے میں بیت اللہ حج کرن واسطے گیا نبی پاک دی قبر انور دی زیارت کرن واسطے گیا اللہ دے ولی پہلے امام لوگ جویں ارادہ حج دا کر دے تھا اوویں ارادہ زیارت رسول دا کر دے تھا بلکہ کئی عاشق تے پیر مہر علی ورگے انج بھی آکھ دے لے پانی خوی اتو بھری آیا وے پانی خو تو بھری آیا حج دا بہانہ سی ویخ سونے دا گھر آیا میاں او میاں وہ صاحب چاہ گئے توجہ نال بول.